Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 2 Şubat Salı. Yıl 2010, ay 2, gün 33, Kasım 87. 1431 Hicri Sefer 18, 1425 Rumi Ocak 20. Fırtına. Günün tarihi. 67 yıl önce bugün 2 Şubat 1943'te 2. Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği, Rusya'nın içlerine doğru ilerleyen Alman ordularını güçlü bir direnişle karşılayarak ilk zaferlerini kazandı. Şubat ayında. Balıklar, levrek yağlıdır, bol bol yiyin. Kefal yumurtalı olmakla beraber yenir, gelinciğin tavası yapılır. Diğer balıklarsa yumurtada olduğundan pek yenecek halde değildir. Çiçekler, 6 ay ömrü olan çiçekler, 6 ay ömrü olan çiçekli bitkiler yerlerine konur. İnci çiçeği, haşhaş ve petunya ekilir. Begonya, yalın kat yıldızı, menekşe, şevboy, kasım patığı, mine camlı sandıklara dikilir. Sebzeler, karnabahar, salata, kavun, karpuz, maydanoz, bezelye, patlıcan, fasulye, nohut, yaz kavunu, marul ve kuzu kulağı dikilir. Bahçıvanlık, rutubetli yerlerde dikilen fidanlar çabuk canlanır. Şeftali, erik, kiraz, vişne ağaçlarını, bağları, asmaları budama mevsimidir. Sebze bahçelerinin gübrelenmesine devam edilir. Bu ayda toprak su sıcağından iniş yerlere çukurlar açarak su toplanır. Camekanlar. Sobaların ısısı 10 dereceyi geçmemeli, güneşli havalarda camekanlar havalandırılmalıdır. Ahır ve kümes, hayvanların barındırıldıkları yerlerin temizliğine, yağıştan ve rüzgardan korunmasına dikkat edilmelidir. Güneşli günlerde kuzular dışarı çıkarılır. Yemek listesi, gün 33, çorba, balık pilaki, patlıcan haşlama, yeşil salata, helva. Büyük Saatli Marif Takvimi. Must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's hell did slowly go by. And feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh. Your elders grew high, and so please help them with your youth. They seek the truth before they can die. Teach your parents well, their children's hell will slowly go by. Them on your dreams, the one they picked, the the one you know by. Don't you ever ask them why. If they told you, you would cry. So just look at them and sigh. And know they love you. Herkes Açık Radyo, burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazetesi. Onun, Ömer Madra, Abi Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Graham Nash'e de bir günaydın diyelim. Crosby, Stills, Nash ve Young'dan bir parçayla açılışımızı yaptık. Teach your children, çocuklarınıza öğretin diye. Bir dönemin en ünlü şarkılarından biriydi. Oldukça ilerici, mücadeleci bir yumuşak da balad aslında. Graham Nash 1942'de bugün doğmuştu. The Hollies grubuyla olduğu kadar Crosby, Stills, Nash ve Young grubuyla da birlikte çok tanınmış bir müzisyen. Aynı zamanda da başarılı bir fotoğrafçı. Evet, bakalım şimdi haberlerimize. İstanbul Valiliğinden kar alarmı geldi. Kuvvetli yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Bugün yağışların da kara dönüşeceğini tahmin edildiğini belirtmiş valilik. Pardon. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü. Ani sıcaklık düşüşlerinin yaşandığı günlerde yaşlı çocuk, hamile kadınlar ve kalp ve akciğer hastalığı olanlar mecbur kalmadıkça dışarı çıkmasın demişler. Yani ciddi bir kar alarmı, kar ve soğuk alarmı veriliyor. Zorunlu olmadıkça hasta, çocuk ve yaşlılar dışarı çıkmasın diye herhalde devam ediyor. Ben anlayamadım ya. Yani genel olarak zaten yaşlılar, çocuklar, kalp hastaları, ciğer hastaları, dalak hastaları, böbrek hastaları dışarı çıkmasınlar diye genel bir genelge yayınlayıp bu işi kapatsak mı? Yani kışın 4 ayını, yazın da 2 ayını içeride geçirmeleri gerekiyor çünkü. İşin temizi bu gibi. Ya da biz sorumluluk kabul etmiyoruz demenin başka yolu mu bu? Öyle biraz. Yani çok sorumluluğu bir şekilde sorumluluktan kurtulmanın bir yolu gibi gözüküyor. Ayrıca biraz da öğrencileri eve kapatıp marif idaresine benziyor ya. Evet. Ama bu gelenekseldir. Normal saymak gerekir. Normal kabul edilmek gerekiyor. Evet. Biz de gelmiyoruz artık bundan sonra. Nasılsa bir benim taraf ciğerlerde sorun var. Sen, sende de var belli ki. Evet. Bunu madem böyle, öyle yani ne yapalım? İlginç bir durum hakikaten bu. Peki şimdi şeye bakalım. Kopenhag zirvesinin ardından doldu şey. İklim zirvesinin. Ve mühlet meselesi kapandı. Ve sera gazı salımlarını azaltacakları yolunda ülkeler bilgi ve belge vereceklerdi. İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekreteriyası Almanya'nın Bonn kentinden bir açıklama yapmışlar, başkentten. 55 ülkeden geldi demişler. Sera gazı etkisi yapan gazların salımının %78'inden sorumluymuşlar. Yani 1/4'ünden biraz fazlası. Hatta yani %80'ine yakın kısmı bu belgeleri imzalamış. Ivo de Boer da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Sekreteri deniyor kendisine. Bu gelişmeyi Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği müzakerelerinin önemli bir canlanması olarak değerlendiriyorum diyerek gelişmeden duyduğu memnuniyeti aktarmış. Yani küresel iklim değişikliği sorununu, tehdidini çözüyor anlaşılan. Hadi inşallah ya. İyi gidiyor yani değil mi bu durum? Çok iyi demiş yani. Canlandı demiş. En üst seviyede gösterilen kararlılık ortada. Belgeler bize resmen ulaştırılmış durumda. 55 ülke. Dünyada gerçi 200'e yakın ülke var. Ama eğer bu yapılan açıklamadaki hesap doğruysa %70'inden, 78'inden sorumlu ülkeler salımlardan yazmış. Yani Kopenhag iklim bize verilen bu söz belgelerini demiş. Kopenhag iklim değişikliği müzakerelerinin başarılı bir şekilde sonuçlandırılacağı yönünde açık bir işaret olarak görüyormuş. İşareti almış yani İvo de Bo. Hı hı. Ancak biraz daha çabaya ihtiyacımız var demiş. O kadar da olur. Ama Janos Pastor var bir de. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un bu konudaki sorumlusu, baş danışmanı. O da oranların, bu ülkelerin verdikleri oranların iklim değişikliğiyle mücadelede yetersiz kaldığını söylemiş. Şimdi bir maç düzenleyelim. 10 roundluk. Ne dersin? Pastor'la Ivo de Boer'u kapıştıralım. İkisi de Avrupalı zaten. Güzel. Bu önemli bir nokta. İki Avrupalı olması. Evet. Biri Hollandalı yanılmıyorsam. Öbürü de adından anlaşıldığı kadarıyla Macar olsa gerek. Güzel bir Orta Avrupa, Kuzey Avrupa kapışması olur. Hangi yetersiz demiş çünkü. Verilen sözler Kopenhag zirvesinde alınan küresel ısınmayı 2 derecenin altında tutma hedefine uymuyor. İklim değişikliği üzerine olumsuz etkileri olacak demiş. Sen Pastor'u mu tutuyorsun, Ivo de Boer'u mu? Nereden baktığına bağlı tamamen bu mesele yani. Pastor isim olarak bir kere daha iyi bence. Hani Ivo de Boer ismini söylemekte hep zorluk çektim. Uzun evet. Süredir de çekiyorum. O yüzden Pastor kazanırsa oradan devam edeceğiz diye Pastor diyorum. Yani herkes kendi yerinden, kendi perspektifinden bakıyor. Benim için kolaylaşma böyle bir şey. Evet, tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin mesela son derece çarpıcı %28'lik 2020'ye kadar bir indirim yapacağı haberi gelmişti dün. Hemen çok sevindik ve koridorda taklalar atmaya başlamıştık. Sonra bir baktık ki taban yılı olarak, yani nereden başladığını bakılması önemliymiş. 2008'den başlatınca tabii o zaman fazla bir şey değiştirmeyeceğini de öğrenmiş olduk. Bizi aldatıyorlar mı acaba abi? Yok be abi. Niye öyle şey olsun? Şimdi mesela çok ayrıntılı bir makale çıktı. Tam da 1 Şubat tarihli Guardian gazetesinde. Washington'dan 2 kişi, Beijing'den, Johannesburg'dan ve Sao Paulo'dan da pek çok muhabirin ortak bir değerlendirmesi var. İklim değişikliği 2010'da bir anlaşmayla sonuçlanacak mı diye soruyorlar. Maalesef Damien Carrington ve Susan Goldenberg de Washington'dan bildiriyorlar. Yani şeyin çok önemli, bütün çevre muhabirleri dünyanın dört bir tarafından toplanmış böyle bir ortak yazı hazırlamışlar ama beğenmeyeceksin sonucunu. Neredeyse imkansız diyorlar 2010'da küresel iklim değişikliği, küresel ısınma konusunda bir anlaşma yapılmasına ihtimal vermiyoruz diyorlar. Bu da tatsızmış. Yani önümüzdeki dönemde ki gelişmeler tamamen belirsiz olacak diyorlar mesela. Yani mesela Kopenhag'da Amerika Birleşik Devletleri %17'lik bir indirim öneriyordu 2005 seviyelerine göre. Avrupa Birliği de 90 seviyelerine göre %20'lik bir indirim öngörüyor. Japonya'da aynı, gene 1990 baz yılın üzerinden %25 indirim öngörüyor. Yani mesela bir yüksek düzeyde bir Britanyalı yetkili de ilk defa bütün büyük ekonomiler bir eyleme, girişme konusunda anlaşmaya vardılar demiş. %80'i dünya emisyonlarının, bu şimdiye kadar hiç olmamıştı demiş. Ama hemen arkasından ama kelimesi geliyor. Mesela bu araştırma değerlendirme şirketleri var. PricewaterhouseCoopers ve diğerleri de çok çok altında kaldığını tespit etmişler bütün ana hedeflerin. Yani biraz böyle pışpışlama durumları var galiba. Ve en ilginç şey de bir yüksek düzey Britanyalı diplomat vermiş yazının sonu. Çok ayrıntılı bir analiz bu. Hepsini okumaya vaktimiz ve halimiz yok şu saatte ama sonunda diyor ki bir yüksek düzey Britanyalı diplomat. Yani uzatmalara gidebiliriz ama maçın yeniden oynanması ihtimali yok demiş. Yani Kopenhag gibi bir toplantıda, yani o kaosla sonuçlanan zirvenin sonunda diyor, Meksika'da yapılacak olan yeniden, bu 2010 Kasım'ındaki Meksika'daki yeni maç iyi bir sonuç gibi görülüyordu o kaosun ortasında. Çünkü çöküşe ne kadar yakın, bütün program çöküşe ne kadar yakın gittiğini görünce. Fakat Kopenhag'dan sonra geçen 1,5 ay sonra, 6 hafta sonra artık maçın bir daha oynanıp oynanmayacağı konusunda derin bir tereddütler var diye bitiyor. Büyük bir hayal kırıklığı deniyor. Yani şimdi biz sonunda Volkan, sen, ben Ivo de Boer'un peşinden gitsek çok iyi olacak. Pastörü bırakayım mı diyorsun? Bırak pastörü, çünkü bize iyi haber lazım. Dinleyiciler de söylüyorlar, böyle gitmez bu iş dediler. Yani peki, bu küresel peki. iklim değişikliğini bu sene bitirin artık dediler bize. Ivo de Boer da mükemmel bir sonuç aldığını söylediğine göre, koskoca adamı, hem de Avrupa'nın en gelişmiş eski sömürgeci, mükemmel ülkelerinden biri, Hollanda'dan geliyor yanılmıyorsam. O da, onun da bir bildiği vardır herhalde. Vardır yani, değil mi? Büyük ihtimalle olsa gerektir. Ya zaten hep ne geliyorsa bence bu bildiği vardır herhalde durumundan geliyor. Bu hem sorumlu atmanın ideal bir yolu, hem de hiçbir şeye bulaşmadan duruma dair rahat hissedebilmenin iyi bir yolu gibi geliyor bana. Yani evet. Genelde insanlar bunu yapıyor göz göre göre. Ya herhalde bir bildikleri vardır, yoksa bu kadar yani olur mu canım, yo yo falan diye böyle dağın diye duvara burnu vurana kadar devam etmeyi tercih ediyorlar. Tabii koskoca Norveç Barış Ödülü Komitesi de bir bildiği olmasa Obama'ya verir miydi şeyi, Barış Ödülünü, Nobel Barış Ödülünü? Bak, o da hak etmek için ne yapmış? Kongre'ye Amerikan tarihinin en büyük savaş bütçesini, buna savunma diyorlar ama aslında hepimiz biliyoruz ki savaş bütçesi bu. Onu teklif etmiş Obama'ya. Barış ödüllü Obama şimdiye kadar tarihte gelmiş geçmiş en büyük savaş bütçesini teklif etmiş. 708 milyar dolar bütçe tasarısı. Hedef ne? Irak ve Afganistan'daki savaşlarda başarı. Amerikan Silahlı Kuvvetleri'nin çıkabilecek bir küresel ya da bölgesel çatışmaya ve terörist gruplara karşı savaşa hazırlıklı olmasını içeriyormuş. Hı hı. Ve bu trilyonluk bütçeyle, trilyona varacak bütçeyle müthiş bir risksiz ve tam hazırlıklı bir duruma sokacağını da apaçık ortaya koyuyor. Yani dün açıklanmış Savunma Bakanlığı denilen, Savaş Bakanlığı demek lazım aslında. Onun yeni savaş taktiği de gelmiş. Amerika yeni bir savaş taktiği benimsemiş. Bundan da sevinç duyacağını tahmin ediyorum. Tabii ki. Her tarafta birden savaşacakmış. Öyle parçalı iş yapacakmış yani. Yani mevcut küresel güvenlik ortamında devlet dışı grupların da ölümcül ve uzun menzilli teknolojilere sahip olduğu, dolayısıyla iç güvenlik, ulusal ve uluslararası felaketlere acil yanıt verilmesi gerektiğine de dikkat çekiliyormuş. Afganistan'a 30 bin ek asker göndermenin masrafına ayrılmış sadece 33 milyar dolar bu bütçede. Hoşuna gitti değil mi? Köfte paraları gördün. Tabii ki. Ayrıca da nükleer silahlara da yatırımını arttırıyormuş. Bu da sevindirici değil mi? Less is more diye bir laf vardı. Onu tersine çevirmişler Associated Press haberi. More is less. Yani daha fazla yaparsan daha masrafsız mı oluyor acaba diye. Yani bu bütçe başkanın nükleer vizyonunu da ortaya koyuyormuş. Bu da Associated Press haberi. Yani şey demişler ki 7 milyar daha verin de bize nükleer silahlar için ulusal nükleer güvenlik yönetimini, yani 2010 mali yılında 624 milyon dolar daha yükselteceğiz. Daha da iyi olacak her şey demişler. Yani başkanın nükleer vizyonu da bu şekilde ortaya çıkmış oluyor. Bundan da sevinç duyacağınızı tahmin ediyorum arkadaşlar. Duyduk tabii. Yani cebe girecek bir şeyler olduğu sürece alın verin, ekonomiye can verin en nihayetinde. Ve bence bir Nobel ödülü daha vermeliler. İkinciyi de vermeleri lazım bu durumda. Bu kadar çok barış için çalışan bir başkana bu azdır yani. Irak'ta da Kerbela için toplanan Şiilere bir intihar saldırısı olmuş yalnız. Evet. O pek sevindirici olmamış. O da ama normal döngünün bir parçası. Sonuçta bazı noktalarda bazı sıkıntılar yaşıyoruz bu tip işte. Olmuyor değil. Yani Irak'ta aslında Kerbela'da işgalden beri sürekli olarak devam eden durumun devamı. 41 ölü var bu sefer. Bağdat'ta Kerbela olaylarını anmak için toplanan Şihacılar bir intihar saldırısı sonucunda en az 41'i öldü. Bab-ı Şam bölgesinde olmuş patlama ve ölen kadının, intihar bombacısı kadının, ölen intihar bombacısının da kadın olduğu açıklandı. 106 kişinin de yaralı olduğu söyleniyor. Böyle. Yani ve mesela bu Türkiye'deki gazetelerde falan pek yer bulabilmiş değil kendine. Yok, bu pek gündemin parçası değil. Alt üst işte 40-50 tane daha Iraklı ölmüş oluyor. Bu alıştığımız, yani sıradan günün parçası diyebileceğimiz haberlerden. Evet, 106 yaralı, en az 41 ölü, bir kadın intihar saldırısı. Saldırganı diyelim. Bu arada sürekli iyiye giden ama asla gidemeyen bir şey var. Biraz Kıbrıs'ı Zenon'un oku gibi durum Irak'ta. Haberin sonunda şöyle bitiyor BBC'deki. Seçime hazırlanan ortamda güvenliğe verilen önem de artıyor. Şiddetin artması yönündeki karamsar tahminlere rağmen yetkililer sivil ölümlerin Ocak ayında bir önceki aya göre yarı yarıya azaldığını duyurdu. Ocak ayında 135 kişinin saldırılar sonucunda öldüğü duyuruldu diye bitiyor. Yani sürekli olarak azalan yani ama sürekli olarak 135. Aralık'ta 270 kişi ölmüş sadece. Evet, evet. Ocak'ta 135'e düştüğü için. Evet, çok sevindirici bir şey. Yalnız sürekli düşüyor ya bu, hani yaklaşık 5 senedir. Nasıl oluyor da sıfıra hiç varamıyor orasını? Ya hedefe varamayan bir ok durumu gerçekten. Orasını aslında Tony Blair'e sormak lazım. Komisyon önünde, Chilcot komisyonu önünde, çünkü iftar ediyorum bu yaptıklarımızla dedi. Mutluyum, mesudum dedi değil mi? Dünyaya muazzam bir şey getirdik dedi. Şimdi onun sesine de bir kulak verelim istersen. The decision I had to take was, given Saddam's history, given his use of chemical weapons, given the over 1 million people whose deaths he caused, given 10 years of breaking UN resolutions, could we take the risk of this man reconstituting his weapons programs? Or is that a risk it would be irresponsible to take? And I formed the judgment, and it's a judgment in the end. It's a decision. Responsibility, but not a regret for removing Saddam Hussein. Come I on. Think he was a... Be quiet, please. I think that he was a monster. I believe he threatened not just the region, but the world. And I do genuinely believe that the world is safer as a result. One stage he did laugh. He actually laughed and he smiled. And do you know, that really, really hurt. As being a mom, and there's so many moms and dads and brothers and sisters here today. I never thought I would ever speak like I am today. But something's got to be said. hanging would be too good for Tony Blair. God damn you, Tony Blair. God damn you, Tony Blair. Evet, Tony Blair'i Tanrı'ya havale eden sözlerle uğurlamışlar. Evet, bir çocuğunu kaybeden, oğlunu kaybeden bir anneden sonra bir de baba konuştu anladığım kadarıyla. Ya gülümsemeyi de başarıyordu. Bunu, bu günleri göreceğime inanamadım diyor. Bu kadar büyük bir hayasızlık görülmemiştir diye. Çok acılı tabii anneler. Şimdi bir yandan da kampanya devam ediyor tabii. Bütün George Monbiot da şeyi yazmış durumda. Yani Britanya'da kuvvet kullanılması, idarenin gücünün sınırları o kadar kötü belirlenmiş ki Irak için yapılabilecek tek şey, Irak'ta yaptığımız suçları kabul etmenin tek yolu da İşte bu citizens arrest dedikleri, yani vatandaş tutuklaması yolundan başkası yok. Alay edenler olabilir diyor bu kampanyayı. Lüzumsuz ve gülünç işlerle uğraştığımızı söyleyenler olabilir diyor. Bir kampanya açıldı ya, para toplanıyor ve tutuklamaya girişenlere o paranın bir bölümü verilecek diye. Yani bütün yönetim memlekette, bütün yönetim bir caniyane iş, suç işliyorsa ve hükümetle yargı organı arasında hiçbir kuvvet ayrılığının izi bile rastlanmıyorsa ve bu hükümeti de hesap sormak, hükümetten hesap soracak olanlar da korkudan bir kedi yavruları kadar titrek haldelerse nereye gidersin? O zaman yani başsavcının, başsavcılığa dilekçe mi yazalım diyor, yani ne yapmamız bekleniyor diyor. Yani tam bir skandal niteliğinde bu Chilcot soruşturma komisyonunun yaptıkları diyor. Yani banka skandallerinden öğrendiğimizden hiçbir farkı yok diyor. Yani kendi kendini denetleme sistemi çalışmıyor diyor. Muhakkak bağımsızlığı, yani bağımsızlık denen şey tam bir yalan diyor. Bu soruşturma komisyonunun bağımsız bir kuruluş olduğu, zaten şeyin söylediği her şey, baş tanığı olan, yıldız tanığı olan Tony Blair'in de söylediklerinden görüldüğü gibi baştan aşağı yalanlarla dolu diyor. O zaman da yapacağımız şey şu: biz bunu yürüteceğiz diyor. Yani biz düzeltemeyiz diyor bu tutuklama kampanyasıyla Irak Savaşı'nda ölenleri, para çalanları ve şey olanları, sakat kalanları. Hatta bu Blair'in bu muazzam suçlarından dolayı yargılanmasını, soruşturmaya uğramasını da sağlayamayız. Ama en azından belleğin kara deliğini atmaktan kurtulabiliriz diyor. Yani ulusal belleğin karanlık köşelerinde bir kenarda atılıp durmasını engelleyebiliriz diyor. Blair belki de Chilcot şeyinden kurtulabilir diyor, panelinden. Ama bu para, muazzam para birikmiş biliyor musun? Böyle on binlerce şey, yani cevap vermek bile uzun haftalar alacak diyor herkese. Aldık, teşekkür ederiz mektuplarını yazmak bile. Fakat hiçbir zaman bu suç duygusundan kurtulamayacağını hatırlatmak açısından önemli. Yani hükümetler artık insanların hayatlarını yok edip, paramparça edip ondan sonra da bizim unutmamızı, bunu bekleyemeyecekler. Bu devir geçti. Bizim kampanyamız da sadece bunu göstermeye çalışıyor diyor. Tony'ye adanmış bir parçayla da bu saati bitirelim. Tony Blair'e, tarihin en büyük savaş suçlularından, zalimlerinden birine yapılmış yumuşacık bir şarkı ama dokunur bir taraflara. Maybe it's morning and the thrill is gone. Açık Gazete. All right. My Way. Sex Pistols'dan dinlediğimiz bir şarkı. Çok Frank Sinatra'nın ve başkaları, başka pek çok kişinin milli marş gibi kullandıkları bir şarkı. Aslında orijinali Claude François'ın, dün de Açık Dergi'de çalındı. Claude François'ın doğum günü münasebetiyle. Fakat naçizane ben Deniz'in en sevdiği yorum bu. Bir hayli detone. Ben bu işi böyle yaparım yerseniz anlamında. Ben alıyorum bunu, böyle yorumluyorum ve çok da iyi bir şey. Sid Vicious söyledi aslında. Normalde kendisi vokal olarak şarkıda bulunmuyor. Vokalist olarak, ama bu onun özel şarkısı. John Simon Ritchie basçısı aslında, punk rock grubu Sex Pistols'ın. Çok 21 yaşındayken ölmüştü. Sid Vicious adıyla biliniyor. Onun doğum günüydü. Ölüm yıl dönümüydü. 1979'da 2 Şubat'ta ölmüştü. Evet, devam edelim. Şimdi programımıza, burası Açık Radyo 94.9 ve AçıkRadyo.com'da. Şeyi de bir söyleyelim. Bu kampanyanın para toplama, PayPal diye bir şeyden yatırılıyormuş paralar. Blair'i tutuklayana, tutuklama girişimlerine karşı, vatandaş girişimlerine karşı. Fakat hiç haber bile vermeden PayPal programı durdurmuş bunu. Şimdi böyle şeyler de oluyor yani. Oluyor. Amazon'da bir ara 1984'ün milletin bilgisayarlarından geri topladıydı. Öyle mi? İyi bir şey bu tabii de. Halkı düşünüyor bu gruplar herhalde. Buna rağmen diyor, müthiş bir ilgi var George Monbiot kampanyaya. Yani ödül 9000 poundu. Yani barışa karşı suçlar işlediği gerekçesiyle başbakan, eski başbakan Tony Blair'i tutuklamaya kalkacak olanlara verilen ödül, verilecek ödül miktarı 9000 poundu aşmıştı. Şimdi tam bir şu anda totali hesabı tutmak biraz daha zorlaştı bu engel yüzünden, ama diyor işte elektronik transferler, taahhütler ve TIPIT diye bir programla yapılan katkılar varmış. Birkaç bin pound daha var. Ve günde de yüzlerce pound geliyor. İnanılmaz da bir mektuplaşma da oluyor, mesajlaşma diyor. Haftalar sürecek hepsini cevaplamak, destek mektuplarına cevap vermek filan. Yani müthiş bir adaletin yerine getirilmesi için kamuoyunda müthiş bir iştah olduğu göze çarpıyor. Zaten başka da bir yol yok diyor. Çünkü hukuk sistemin doğru düz çalışmadığı ortaya çıkıyor diyor. Ve bu şeyin ve George Monbiot'un bu kampanyasına karşı bazı sağcı, savaş yanlısı yazarlar da şey demişler. Hukuki denetime fazla lüzum yoktur demişler. Zaten işliyor bizde sistem. Yani genellikle sağcılara göre sistem işliyor zaten. Yani acayip bir şey. Yani en düşük tahminle 100 bin kişinin öldüğü, muhtemelen 1 milyonun üzerinde insanın hayatını kaybettiği bir savaştan bahsediyoruz ve sayısız da işte yaralı ve sakat kalan insan var. Bütün altyapı çöktü, kamu hizmetleri bitti ve felaket bir durumda İran'da. Bunun ödemeye hazırdı, gurur duyuyoruz filan denmesi biraz tuhaf diyor. Yani İtalya dışında da bir tek, belki de ilk defa bir demokratik ülkede yargıçların hükümet kararlarını denetime tabi tutamayacaklarını söylemek ya da bakanlarını sorumlu tutup yargılayamayacağını söylemesine ilk defa rastlıyorum. Bir Berlusconi İtalya'sında vardı diyor. Böyle bir şey işte. Aslında savaşlar ve savaşlarla ilgili tartışmalar da bir yandan devam ediyor. İsrail'in bu dökme kurşun operasyonu ile ilgili uzun zamandır yayın yapıyoruz. Goldstone raporu da işin aslında ne boyutlarda olduğunu falan koymuştu ortaya. Hem İsrail tarafını hem Hamas'ı savaş suçları işlemekle itham ediyordu rapor. Ayrıca İsrail'i de insanlığa karşı suç işlemekle de itham ediyor idi. Şimdi Şubat'a kadar zaman vermişti Birleşmiş Milletler taraflara. Siz kendiniz bağımsız soruşturmalar yürütün. Ya bakın biz karışmadan bu işi halledelim gibi garip bir sonuç çıkmıştı oradan. Tam olarak ne olduğu belirsiz. Hamas bir suç işlemediğini söylemişti. Hemen ardından cuma vermiştik bu haberi. Human Rights Watch ve başka insan hakları örgütleri de ardından bunun yalan olduğunu açıklamışlardı. Çünkü ölen 3 tane İsrailli sivil vardı ve aslında bu bir savaş suçu idi. İsrail tarafı da sonunda soruşturmalarını tamamlamış. Büyük suçları tespit etmişler. 2 üst düzey subay var. 1 adet de asker var. Asker bir Filistinli'nin kredi kartını çalmış. Ne? Bunu tespit etmişler. Bu suçun tespit edilmesi önemli tabii. Ve ceza almış mı? Ya vallahi hakikaten okuyamadım devamını doğrusunu istersen. Mahkumiyet almış. 7 ay hapis cezasına evet. Çarptırılmış bu suç sebebiyle. 150 vakayı da soruşturduk ama bir şey bulamadık diyorlar. Bulmuşlar. Öyle deme abi. 2 tane de subay var. Fosfor bombası kullanımıyla ilgili suçlanan. Onlara da disiplin cezası verilmiş. Hem de biri tuğgeneral. Böylece hani biz üst düzey, alt düzey falan, ast üst bu ilişkilere bakmıyoruz. Suç varsa ortaya çıkarıyoruz diye de devam edecek bir koro sesi duyuyorum ben arkada. Şimdi bu haberde ben bunu başka gazetelerde de gördüm ben. Hı hı. Türkiye'deki gazetelerden de işte bir gazetede fosforlu itiraflar diye bir başlık atılmış. Bu galiba Taraf gazetesindeydi. BBC Türkçe'de de İsrail'den Gazze'de fosfor kullanan iki komutanına disiplin cezası diyor. Kınama cezası verilmiş herhalde. Fakat burada birkaç sorun var bu haberin işlenmesinde. Ne gibi? Bir kere bu Haaretz'te çıkmış bu haber. İsrail'in liberal gazetesi Haaretz'te. İsrail ordusu geçen yılki Gazze saldırısında beyaz fosfor kullanılmasını onayladıkları için biri tuğgeneral, diğeri albay, iki üst düzey yetkilinin disiplin cezası aldığını. Disiplin cezası da herhalde kınama oluyor. Hı hı. Fakat gazetenin haberine göre askeri soruşturma açılmış ve iki yetkili işte Birleşmiş Milletler Yardım Ajansı'nın, yardım kuruluşunun idaresindeki binaya bu son derece yakıcı mühimmatın kullanılmasıyla insan hayatını tehlikeye attığına karar vermiş. Subaylara hangi cezanın verildiği de belirtilmemiş. Ben kınama diye yorumluyorum. Fakat bu haber böyle değil. Doğru değil bu yani. Nasıl yani? Çünkü şey demişler. Bir kez haber doğru değil demişler Haaretz'te. Fosfor bombasından da bahsedilmemiş. Tamam mı? Boysa Amerika'nın haberinde de böyle okudum ben. Yani fosfor bombası ile ilgili bir durum yok ortada. Nasıl yani? Bir disiplin soruşturması yapılmış. Aslında bu söylediğin daha mantıklı. Çünkü fosfor bombasından disiplin suçu verebilmek çok mümkün değil. Yani eğer fosfor bombasını görüyorsa hukuk, gördüğü yerde yani kınanabilecek bir durumun ötesi ceza davası başlamış oluyor. Bir, ölümler sebebiyle, iki, yasak silahların kullanımı sebebiyle. Evet, yani Tuğgeneral Eisenberg ve Albay Malka iki kişi sivil alanda kullanımına izin verdikleri diyor. Şimdi fosfor, beyaz fosfor denen şey bütün seyretmiştik. İsrail seyrettirmiyordu ama El Cezire gibi kanallardan görme imkanı bulmuştuk. Böyle havai fişek gibi şakır şakır bütün yerleşim merkezlerinin üzerine yağıyordu. Fotoğrafları da videoları da dün gibi aklımda benim. Sivillerin bulunduğu yerleşim yerlerinde kesinlikle yasak, savaş suçu. Yani Goldstone'da zaten raporunda, ünlü Goldstone raporunda da bu söyleniyor. Güney Afrikalı yargıcın imzasını taşıyan heyetin raporu. Başkaları da var. Başka ünlü hukukçular da var. Fakat İsrail kuvvetlerinin savaş suçu işlediği iddialarına ilişkin herhangi bir kanıt bulunamamış zaten. Raporda öyle deniyor. Dolayısıyla savaş suçu durumu yok. Peki ölen yüzlerce diyelim sivil Birleşmiş Milletler'in bombalanan okulları, hani hepsi bunların kamera kaydı altında değil mi? Hadi onu da geçiyorum. Yaşanan ambargo, vurulan hastaneler, vurulan okullar, vurulan Birleşmiş Milletler okulları, vurulan mülteci kampı falan. Bunların bir önemi yok muymuş? Yoksa görmemişler mi? Görmemişler. Yani BBC'nin mesela muhabiri, Orta Doğu muhabiri Paul Wood, ciddi hatalar yapıldığının dolaylı bir itirafı olarak yorumlamış bu disiplin suçu verilmesini. İsrail bu ilk kez bu tür suçlamaları kabul ediyor demiş. Ama bence eksik okuyorlar. Bu hafta rapor görülecek, Goldstone raporu görüşülmeye başlanacak daha doğrusu. Ve yani 5 Kasım'da Genel Kurul'dan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan çıkmıştı. Goldstone raporunun sonuçlarını desteklemişti. Genel Kurul ve hem Filistinli hem de İsrailli yetkililere ihlallere ilişkin kendi soruşturmalarını yürütmek için 5 Şubat'a kadar süre tanımıştı. Yani 3 gün kaldı. İsrail halbuki bütün bu diplomasi atağı yürütüyormuş. Bağımsız soruşturma çağrılarını hem Hamas yetkilileri hem de İsrailliler göz ardı ettiler. Bunu da bu iki disiplin cezasını kabul etmeyecektir bence. Yeterli bir soruşturma kabul edeceğini düşünmek zor olabilir. Çünkü sistemli olarak sivillerin bulunduğu yerlerin bombalanması, hastanelerin, Birleşmiş Milletler barınaklarının bu bombalanması filan pek öyle disiplin şeyiyle geçiştirilebilecek gibi değil. En azından rapora göre böyle. Yani ortada ciddi bir sıkıntı yok mu? Şimdi bu durumda kaldığımız yerden devam da etmek gerekiyor. Çünkü bu raporla birlikte herhalde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ha tamam, bir tuğ generale disiplin cezası, öbürüne kınama, öbürüne cık cık verdik deyince tatmin olmayacaktır herhalde. Ben de öyle düşünüyorum. Çünkü itham edilen suçlarla suçlanan kişiler ve cezalar arasında hiçbir alaka yok. Yani çünkü burada yasak silahların kullanımı herhalde Genelkurmay Başkanı'nı bağlar. Subaylar karar vermezler buna. Ya da okulların vurulması, hastanelerin vurulması, ambulansların vurulması herhalde Savunma Bakanlığı'nı bağlar. Değil mi? Buna Genelkurmay karar vermez. Bu durumda bol siyasetçi ve bol paşa görmemiz gerekmiyor mu İsrail'den içeri doğru giren? Evet, ama görmeyeceğiz herhalde. Ya İsrail Yüksek Mahkemesi de ne karar verdi onu da bilmiyoruz. Yani bu konularda 5 Kasım'da genel kurulda görüşüldü Birleşmiş Milletler'de. 5 Kasım'dan beri geçen süre ortada. 5 Şubat'ta şimdi tekrar görüşülecek, bakacağız yani. Ama bu arada çok sevindirici bir şey olmuş. Yani sevinçten uçarken seni görebiliyorum. Silvio Berlusconi uzun bir ziyaret yapmış. 3 günlük bir ziyaret yapmış İsrail'e. Ve Avrupa Birliği'ne girmesi için elinden geleni yapacağını söylemiş İsrail. Kimin? İsrail'in mi? Olur. Bu iyi değil mi? İyi. İyi hoş da mesela Kopenhag kriterleri diye bir şey duymuşlar mı? Biz çok duyduk, o açıdan soruyorum. Berlusconi'nin duyduğundan emin değil. Biz duyduk da. Kopenhag'da güzel kızlar varmış falan noktasında olabilir değil mi onunki? Doğru. Hayır, onlara başka eskort diyoruz biz. Yani en büyük arzusu, hayattaki en büyük arzusu Silvio Berlusconi'nin İsrail'i 27 üyeli Avrupa Birliği bloku içinde görebilmek olduğunu söylemiş. O adamın rüyası da bu demek. Güzel. İsrailli bir Avrupa Birliği'ymiş. Yani İsrail şimdiye kadar böyle bir girişimde bulunmamış ama demek ki Avrupa medeniyetinin bir parçası olmaya doğru bir adım da atıyor herhalde. Bu da iyi bir şey tabii. Peki, bu haberi de... Bir şey yok, ne yapalım. Yalnız 5 Şubat'ta hakikaten Güvenlik Konseyi Türkiye'nin bu konuda nasıl bir tavır takınacağı ve bununla ilgili ne kadar ağır bir lobi çalışması yürütüp yürütmeyeceği de benim açıkçası şahsi merak konum. Gerçi El Hayat bozulmuş bu işleri ama El Hayat gazetesinde bir tane makale vardı. Erdoğan Orta Doğu'daki Gazze'lilerin haklarını koruyacaksa öncelikle kendi Kürtlerinin haklarını korumalı. Çünkü bu şekilde inandırıcı değil diye. Ayıp ediyorlar böyle. Yani başbakanımızı yıpratıyorlar. Ben kırgınım El Hayat'a. Ama belki de haklı da olabilirler bir yandan. Hani Türkiye'de dakikada 400 Kürt tutuklama rekoru kırılırken aylardır. Üstüne üstlük DTP kapatılmışken, üstüne üstlük çocuklar hapisteyken, üstüne üstlük diye devam edebileceğim epey daha madde varken bir garip oluyor durum bütünüyle. Neyse, herhalde bu dengesizliği çözüm kastımız şu değil. İsrail-Filistin durumuyla ilgilenmesin demiyoruz. Tam aksine ilgilenmeye devam etsin. Ama bunun yanında galiba bir Kürt sorunu da başının üstünde duruyor. Tam da onun elinin altında ve bu konuda bir şey yapmıyor olması ve aksine tersini kötüsünü yapıyor olması ayrı konu. Değil mi? Bu da başka bir boyutu işin. Neyse. Sonuçta bir denge noktası yakalayacaktır o da herhalde kendi içinde. Evet. Bence şimdi ikinci saate geçerken bir müzik daha dinleyebiliriz. Yargıtay Başkanı'nın konuşmaları var. Şimdi Ahmet İnsel bu hafta yok. Biz devam edeceğiz. Ve önemli gördüğümüz Türkiye'den de bazı haberler var. En önemlisi yüksek yargının anayasa değişikliğine sıcak baktığını belirten bir manşet var. Yargıtay Başkanı'ndan reform mesajları, parti kapatmanın demokratik hukuk devletinde olmadığı, askeri Yargıtay'ın kaldırılması gerektiği gibi önemli şeyler var. Sonra işte bu balyoz planı gibi daha 8 plan daha olduğu bir DVD'nin içinde olduğu haberi var. İşte eski Genelkurmay Başkanı Özkök, dönemin Genelkurmay Başkanı, basında yer aldığı şekilde suç sayılacak şeyler bana sunulmadı diye konuşmuştu. Çetin Doğan, 1. Ordu eski komutanı, sonuç raporunu Genelkurmay'a gönderdik sözlerine rağmen farklı bir sunum yapıldı. Ortaya çıkmış plan emri, iç tehditsiz bir sunum yapılmış. Sadece dış tehdit için verilmiş bir oynama varmış yani. Varmış. Balyoz belgelerinin de harekat planıyla ilgili belge ve CD'lerin adli tıbba gönderildiği, yani orijinal olup olmadığına bakılacakmış. Bir de emniyet de araştırıyormuş CD'lerin çıktığı bilgisayarı. Buna da bakarız. Bir de bir CD'de kayıpmış. Evet. Ergenekon'la Danıştay davasını birbirine bağıtlayan CD puf. Evet. Böyle kaybolmuş o da. Nasıl oluyor? Nasıl kayboluyor bu CD'ler? Bu biraz evet. Hakikaten İsrail'in fosfor bombalarını görememesine benzemiyor mu? Ben de nasıl açıklanacağını yani bilmiyorum. 51 nolu DVD diye nosu falan olan bir DVD'den bahsediyoruz. Kırılmıştı o CD. Balyoz'la ilgili. Balyoz planının bulunduğu CD'nin kırılmasının tabii ne kadar metaforik ve şiirsel olması bir yana. Şimdi de Danıştay saldırısıyla Veli Küçük ve Ergenekon arasındaki bağlantıyı gösteren CD puf. O da buhar oldu. Hepsine böyle bir genel bakacak vaktimiz olacak. Şimdi bir belki müzik dinleyebiliriz. Quiet nights of quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and a window that looks out on Corcovado. Oh, how lovely. Esse amor, uma canção pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela ver seu Corcovado o redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor. Sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci que é felicidade, meu amor. Corcovado, Quiet Nights and Quiet Stars adlı şarkıyı Antonio Carlos Jobim bestesi, Stan Getz ve arkadaşları, aynı zamanda da João Gilberto ve Astro Gilberto'dan birlikte dinledik. Stan Getz, asıl adı Stanley Gajewski. Bu 1927'de Philadelphia'da doğmuştu. Stan Getz, Amerikan caz sahnesinin en önemli saksafonistlerinden biri. Müzisyenlerinden biri. Kendisine bu sıcak lirik tonundan dolayı da Sada diye de bir lakap takılmış. Getz'in başlıca idolü de kendisi Lester Young'mış. Fakat 1986'da hiçbir zaman benim çıkaracağım Sada'nın nasıl bir şey olacağına karar veremedim. Bilinçli bir şekilde yapmadım demiş. Stan Getz'i anmak için, kendisi 1991'de ölmüştü, onu anmak için çaldığımız bir parçaydı Corcovado. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo 94.9 ve AçıkRadyo.com. Bugün Ahmet İnsel yok, onun için biz Açık Gazete'de devam ediyoruz. Saat 9:06 dakika geçerken tekrar döndük. Biraz önce sözünü ettiğimiz gibi önemli bir açıklama da var. Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker'den. Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker der ki, demokratik hukuk devletinde parti kapatılamaz, askeri Yargıtay kaldırılmalı demiş. Aslında bunlar gerçekten hayati ve tarihi açıklamalar diyebiliriz büyük ihtimalle. O yüzden de biraz ayrıntıya girmekte de fayda evet, var. Yani parti kapatma demokrasiye kazanç sağlamıyor, kazandırmıyor demiş. Bu çok önemli, hem de zamanlama açısından da önemli evet. olduğu söylenebilir bu konuşmanın. Daha yani. Dün televizyonlarda, televizyonların sağ milliyetçi kanadında işte BDP kongresi şu şekilde veriliyordu. Yani sanki tek dil ve aynı elden çıkmış gibi DTP'nin yolundan gidiyorlar. Diye yani sizi de kapatacağız diye devam eden bir eblet durum yaşanıyordu. Gerçeker der ki ben demokratik hukuk devletinin olduğu bir ülkede siyasi parti kapatma davalarını benimsemiyorum. Demokrasimize bir şey kazandırmıyor. Ne var ki siyasi partiler yasasında, anayasada var. İsteniyorsa mevzuat değiştirilebilir, kaldırılabilir. Yasamanın görev sahasına giriyor. Geldik yine aynı yere. Askeri yargı meselesi de. Aynı şekilde zaten. Onu da söylemiş zaten galiba. Sivillerin askeri yargıda yargılanması doğru değil. Bunu öteden beri söylüyoruz. Askeri yargı sadece askeri suçlara bakmalı. Askeri yargıtay konusu da öyle. Ülkelerin çoğunda askeri yargıtay diye bizdeki gibi kurum yok diyor. Askeri yargı reformunda anayasa maddesi madde 145 ya da bir yasa maddesi değiştirerek sağlanamaz demiş. Evet, yani hem siyasi parti kapatmalarını benimsemiyor olması demokrasiye bir şey kazandırmadığı için. Demokrasiye kazandırmaması bence nazik de bir açıklama. Evet. Çünkü çok şey kaybettiriyor. Hani sadece kazanmamak yok hayatta, bir de kaybetmek de var. Evet, o pozitif bir yaklaşımla bardağın kısmen dolu tarafını göstermiş herhalde Yargıtay Başkanı Gerçeker. Fakat yani mevzuat ayrı bir konu diyor. Tabii onun değiştirilmesi gerekiyor o zaman diyor. Yasamanın görev sahasına giriyor diye önemli bir ipucu vermiş aslında. İpucu da denebilir mi buna bilmiyorum da bayağı önemli bir şey yani. Aynı zamanda tabii yalnız bu yasamanın değiştirilmesi değil, yargı reformunun da gerekli olduğu konusunda önemli açıklamalar yapmış. Murat Yetkin konuşmuş evet. Radikal adına kendisiyle. Murat Yetkin aslında bu röportajda baya baya çok şey almış diyebiliriz. Pek çok konuda konuşulmuş. Ancak perspektifin bu olduğunu bilmek Yargıtay açısından, Yargıtay Başkanı açısından gerçekten önemli. Ama benim anlayamadığım daha çok hükümet böyle diyor. Yargıtay böyle diyor. Ne duruyoruz? Evet. Bizi bekliyor olamazlar değil mi? Gitmemiz gereken bir toplantı, ne bileyim hani varmamız gereken bir yer, yapıştırmamız gereken bir pul. Bilmiyorum artık hani bir şey mi lazım acaba? Yani ben koridora bir henüz şey düşmedi. Bizim kutularımıza bir davet bu konuda. Acaba belki davetsiz mi gitmemiz lazım? Kalabalıkça gidelim o zaman bence. Bence Volkan yeter ya. Ama şimdi yayına kim bakacak? Neyse bugünlük bence bu planı askıya alıp ileriki günlere doğru ittirelim ama. Askeri yargıda reform olmasını da mesela daha yeni son derece tartışmalı bir durumdu. Yani Anayasa Mahkemesi'nin üstelik gerekçesi, yazılı gerekçesini açıklamadan anayasaya biraz da aykırı olarak, anayasaya aykırı olduğu söyleniyor onun bir şekilde. İnternet sitesinden de bu askeri yargı meselesini tekrar anayasa gereği eski haline döndürmesi durumu olmuştu. Yani şeyi de söyleyeyim, askerlerin örgütlü suçlara karışmaları halinde sivil mahkemelerde yargılanmasına ilişkin düzenlemeyi iptal etti. Ve hatta yürütmeyi de durdurma kararı aldı. Böylece yani mesela emekli hakim albay Ümit kardeşin da dediği gibi bu karar tamamen eskiye geri dönüş anlamına geliyor ve militarizmin pekiştiğinize söylemek mümkün ve kurtulmak için de bundan kurtulmak için bu durumdan anayasayı değiştirmenin şart olduğunu söylemişti Ümit kardeş de. Hukukçuların pek çoğu da bu şekilde konuşmuşlardı. Şimdi Yargıtay Başkanı'nın da bu şekilde konuşuyor olması önemli. Yargının bağımsızlık ve tarafsızlığı kadar birliği de önemli. Yargının birliği ilkesini vurgulamış çünkü. Askeri yargıda da reform düşünülebilir. Sivillerin askeri yargıda yargılanması doğru değil. Bunu öteden beri söylüyoruz demiş. Askeri yargı sadece askeri suçlara bakmalı. Askeri yargıtay konusu da öyle. Yani Avrupa ülkelerinin, demokratik ülkelerin çoğunda da askeri yargıtay diye bir kurum yok bizdeki gibi. Yalnızca bir istisas dairesi olarak bulunuyorlar demiş. Halbuki Halk Partisi'nin müracaatıyla işte Anayasa Mahkemesi'ne müracaat edilip geri döndürülmüştü. Üstelik de Halk Partililerin de Milliyetçi Hareket Partililerin de aralarında bulunduğu bir değişiklikle. Gerçi hafif bir kurnazlık da yok değildi gece yarısı geçirmekte onu diye düşünmek de mümkün. Ama ne olursa olsun meclisten geçmiş bir şeydi. Kendini meclisin evet. yerine koyarak bir değişiklik yapması da Anayasa Mahkemesi'nin. Doğrusu anayasaya bir başka aykırılığı da düşündürmüyor değil. Yani yargıç devleti olmaz diyor zaten Gerçeker. Bence önemli sözlerinden birisi bu. Çünkü bir miktar sanki buraya doğru da bir böyle bir hani hop gidişatta var. Yani parti kuruyorsun bir dakika bilmem ne oluyor hop yasa çıkıyor o falan diye devam eden bir süreç. Hani usulen sorunlar olabilir. Sonuç olarak işin teknik kısmını bilecek olan tabii ki asla ve kata biz değiliz ama. Ama Anayasa Mahkemesi'nin sürekli böyle bir direkten dönme durumu garip değil mi? Başsavcısı tek başına bir partiyi, iktidar partisi de dahil buna, herhangi bir partiyi kapatmak için başvurabiliyor ve sonuç alabiliyor. Halbuki Avrupa Birliği'nden de bu konuda ciddi bir itiraz geldi geçenlerde. Böyle şey olmaz Avrupa. Ki bunun sonuçlarını yaşıyoruz. Yani hani iktidar partisinin kapatılmamasının iyi olduğunu düşünüyorum. Yoksa sonuçlarını yaşayacaktık. Ama DTP'nin kapatılmasının sonuçlarını zaten yaşıyoruz ve önümüzdeki dönemde de yaşamaya devam edeceğiz. Der ki Gerçeker, yargıç devleti olmaz. Devletini kimse istemez, biz de istemeyiz. Söz konusu bile olamaz. Biz anayasada yazan hukuk devletine inanırız. Yargıçlar kendisini yasama ve yürütme yerine koyamaz. Yargıçların kendilerine verilen yetkileri bağımsız ve tarafsız yargı ilkesi içinde yasal sınırlarda kullanmasını da kimse yadırgamaz diyor. Yani özetle yine sorun geliyor tam da yasal sınırlarda kullanmak kısmına. Yani bu yasal sınırları belirleyen yasama ve yürütme oluyor. Ve yasama ve yürütme de bu konuda bir sıkıntı yaşandığı çok açık. Yani aynı 301'i tutup ondan sonra hala niye ifade özgürlüğü davaları var, hakimlere de ders verdiydik falan diye devam eden muhabbete benziyor bu. Kaldırırsanız olmaz noktasına geliyoruz. Mesela Burhan Kuzu da dün bir açıklama yaptı işte %10 barajı ile ilgili. Olmaz olsun böyle şey tadında bir açıklama. O milletvekili değil mi? Adalet ve Kalkınma Tabii. Partisi milletvekili. Anayasa Komisyonu'nda başkanı. TBMM'nin. Burhan Kuzu %10'luk seçim barajının Türkiye şartlarında olmasının aslında mantıklı olduğunu ama sorun olduğunu bir yandan söylüyor. Kinaye yaptığını düşünüyorum. Çünkü şöyle demiş ya bu %10 barajını Refah Partisi, Fazilet Partisi gibi partiler için koydular. İşin garibi sonra kendilerine zarar verir hale geldi. Şimdi küçük partiler onlar demiş. Enteresandır falan diye de devam ediyor ve ardından da diyor ki yani Türkiye milletvekilliği koyabiliriz. 100 milletvekilliği Türkiye milletvekilliği olur. Bu bir oranda halledebilir %10 barajını kaldırmak istemiyorsak diyor. Niye istemiyoruz? Ya işte ben ona da kim dedi bugüne kadar? Benim bildiğim kadarıyla MHP'den ya da CHP'den bu konuda bir açıklama yok. BDP'den zaten düşür şu barajı diye bir açıklama var. AKP zaten düşüreceğini söyleyerek iktidara gelmişti. Şimdi geldiğimiz nokta bu. Böyle olunca şimdi kime ne denilir ki? Adlı yere geliyoruz sanırsam. Evet ama Yargıtay Başkanı'nın açıklamalarının da önemli olduğunu kabul etmek lazım. Bu doğrultuda tarihi de diyebiliriz hatta. Tabii gene dönüp dolaşıp aynı noktada takılıyoruz. Bizde bozuk plak gibi hissettiğin oluyor mu kendini? Ben çok sıkılıyorum. Vinil plaklarda. Böyle takılırdı o groove denen evet, tık, oyuklara tık, hep aynı tık, yerde çalışır. Biz de mesela bu konuşmalar çok iyi ama hadi eylem nerede, aksiyon nerede? Dün de bunu söylemiştik, evvelki günde başka sebeplerle böyle gidiyor. Yani işin kötüsü senin durumunu bilmiyorum ama benim işte sana göre görece daha kısa bir süredir programı yapıyorum. Bu takılmış plak hali bayağı plakta derin çizikler de yaratıyor yani. İğne aynı yerde döne döne döne döne. Yani akla zarar dediğimiz durum bu herhalde. Evet, söylemle eylem arasında bir farklılık olduğunu ben de fark ettim doğrusu. Biraz sinir bozucu. Ama bu eylemle söylem arasındaki farklılık sonuç olarak içine çukura düşen insanların sayısı arttıkça bu yarığın arasına gittikçe tıkanan da bir yarık oluşturuyor. İnsan bedenleriyle üst üste binilen bir yarık ama eninde sonunda yarık doluyor. Galiba da dolduğu noktalardan birine doğru da yaklaşıyor gibiyiz. Bu 4C, C4 halini alıp hükümetin dibine doğru gidiyor sanki. Ya da işçilerin, tekel işçilerinin ikisinden biri. Biraz bakalım şimdi tekel işçilerinin durumuna. Tekel işçilerinin ile hükümet arasında bir uzlaşma ihtimali vardı, hatırlayacaksınız. Bu uzlaşma ihtimali sanırım kalkmış ortadan. Ortadan kalkmış durumda, evet. Yani aslında bazı kanallarda hala görüşmeler devam ediyor falan gibi şeyler de söylediklerini duydum ama anladığım kadarıyla pek de öyle görüşmelerin devam ettiği bir durum yok. 49 gündür devam ediyor tekel işçilerin eylemi ve sonuç olarak sonuç yok. Olan şey bu. Şimdi bundan sonra ne olacak kısmı biraz karışık. Ya 49 gün süren büyük bir eylemdi. Hatta bu son günlerin bizim de moda ettiğimiz, kendimize de moda ettiğimiz deyimiyle bir tarihi hatta tarafı da var bunun da. Çünkü yani bu şeyde yazmış bugün Oral Çalışlar da tekel işçilerinin radikalde diyor. Ankara'da kara soğuğa kötü koşullara aldırmadan yürüttükleri direnişin Türkiye yakın tarihin ne yazık ki işçi hakları, işçi örgütlenmesi ve başarılı direnişler açısından pek parlak bir görüntü çizmediğinde göz önünde bulundurursak şimdiden önemli bir başarı olarak tarihe geçtiğini söyleyebiliriz demiş. Uzun zamandan beri ilk kez geniş bir toplumsal arka plandan destek alabilmiş bir direnişle karşı karşıyayız. İşçiler bu büyük desteği görünce daha dirençli davranabildiler. Yani bu tür direnişlerde toplumsal destek ve kamuoyunun sahip çıkması son derece önemli ve tayin edici, bunu biliyoruz diyor. Yani ilk başlarda hükümet de muhalefet de pek önemsemedi direnişi, çünkü bu tip yani deneyimler de gösteriyor ki bu tür talepler bir süre sonra sönümleniyor. İşçiler bir şey elde edemedikleri gibi dağılıp gidiyorlar da bu kez öyle olmadı. Tekel işçileri direnerek bir mevzi yarattılar. Bu mevzi giderek genişledi. Sonuç alacak kadar etkili oldu. Tabii bunun işçilerin direnişinin ötesinde de önemli nedenleri var diye onları da analize eden ilginç bir iyi bir yazı. Gittikçe şişmiş bir durum var herhalde. Bu neoliberal politikalar aslında şimdi ne olduydu da tekel işçileri dışarı çıktı hatırlayalım. Özelleştirme diye bir şey yapıldı memlekette. Özelleştirme sonucunda işsizliğin artıyor olması beklenecek olandı. İnsanlar işlerini kaybediyorlardı. Evet. Yani telekom grevi dışında da aslında ciddi anlamda şu ana kadar başarıya ulaşmış. Herhalde uzun süredir bir grevden bahsetmek mümkün değil. Evet, yani uzlaşma olmaması, tabii 49 gün süren eylemde sonuç alınamaması umutsuzluk verici bir şey doğrusu. Tekel işçilerin umudunun boşa çıkması. Yani hem Tayyip Erdoğan'ın hem de Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, yani Başbakan'ın ve Maliye Bakanı'nın da daha önceki pozisyonlarını değiştirmeleri ve Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'ya da tekel işçilerin durumuyla ilgili çalışma yapması, talimatı verilmesi durumu değiştirecek gibi görünüyordu ama olmadı. Tabii şey diyor ki nasıl sonuçlanacağını bilemiyorum diyor. Oral Çalışlar yazısında bunun. Ama tekel işçilerinin direnişi içeriğin çok ötesinde bir anlam kazandı. Öyle olduğu için de geniş bir destek buldu. Yani bu direnişin etrafında Adalet ve Kalkınma Partisi'ne kızan tüm çevrelerin toplanmakta olduğu da göze çarpıyor. Örneğin talasemi hastalığından çocuğunu kaybeden işçi Batmanlı. O yöreden direnişe epeyce geniş bir destek olduğu anlaşılıyor demiş. Sonra eczacılar, mühendisler, avukatlar, doktorlar, kamu emekçileri hükümetle kıyasıya bir mücadele içindeler. Hı hı. Hak kaybına uğradıklarını söylüyorlar. Bunun için kitlesel gösteriler yapıyorlar. İşte böyle bir ortamda tekel işçileri canlarını dişlerine takıp direnince bir güç odağı ve birleşme noktası haline geldiler diye bir analiz getiriyor. Yani başta hiç dikkat çekmeyen bu direniş çeşitli katmanlarda, sendikalarda, sivil toplum örgütlenmelerinde de hareketlenmeye neden oldu ve muhalefet de bu dalgaya destek vermeye başladı. Şimdi tekel işçileri taleplerinin ne kadarını elde edebilirler, ne kadarını elde edemezler onu kestirmek kolay değil. Ayrıca işçileri desteklediklerini söyleyenlerin ne kadarının samimi olduğu, onların talepleriyle ilgilendiği, ne kadarının sırf Adalet ve Kalkınma Partisi'ne öfkeleri nedeniyle bu desteği verdiğini kestirmek de oldukça zor diyor. Çünkü böyle de bir kesim var. Yani garip bir şekilde işçi adını ağzına almayan ama birdenbire bu işin üzerine çuvallanmış. Hani bir miktar CHP ve MHP'liden bahsetmek mesela mümkün. Her gün çadırları gezdiklerine dair haberleri görüyoruz. Bugüne kadar pek işçi dostu hallerini görmemiştik, kırılmasınlar ama böyle bir durum oluşmuş. Yani şöyle bitiriyor. İlginç bir bu konuda etraflı böyle bir analizi bir tek Oral Çalışlar'ın bu yazısında gördüğümüz için genişçe bir alıntı yapma ihtiyacını da hissettim. Tekel işçilerinin direnişi hak arama konusunda, örgütlü mücadele konusunda son yıllarda artan umutsuzluğa karşı bir işaret fişeği gibi oldu. Toplumdaki ve siyasetteki derin kamplaşma nedeniyle düşündüklerinin çok ötesinde bir etki yaptılar. Uzun zamandan beri görmediğimiz, hissetmediğimiz şeyleri gösterdiler, hissettirdiler. Tekel işçilerine başarılar diliyorum, teşekkür ediyorum diye bitirmiş yazıyı. Yani mevzu gerçekten çok acı bir halde bu arada. Açlık grevi bugün saat 13 itibariyle başlıyor. Tek Gıda İş bu konuda açıklama yaptı. Pardon, Türk İş Gıda İş, özür diliyorum. Sendika ismi karıştırması ve daha yaygın olarak açlık grevine başlanacağını söyledi. 1500 kişiden bahsediliyor. Çeşitli çadırlarda ve Türk İş'in önünde yaygın şekilde açlık grevi yapacağız dedi. Bu ne anlama gelecek, ne işe yarayacak falan, oraları gerçekten bildiğim bir şey değil. Bir kere de sorunun teknik olarak ne olduğunu da izah etmeye çalışalım mı? Yani 4C diye bir adlandırılan bir statü meselesi var değil mi? Evet. 4C statüsünü tekel işçileri kabul etmiyor. Çünkü bu bütünüyle şartlarının değişmesi demek, kıdem tazminatı almamaları demek falan diye devam eden pek çok şeyi yanında getiriyor. Yani hükümet diyor ki tekel işçileri üretim yapılmayan depolarda çalışıyor. Dolayısıyla 4C kapsamını almak istiyormuş onları. Yani bu yıldan itibaren 4C'li olarak bu statüde çalıştırılmasına başlanacakmış hükümet tarafından. Ama tekel işçileri de mevcut haklarının elinden alınmasına karşı çıkıp eylemini haftalardır bunun için sürdürüyor. Yani 2004'teki özelleştirme kapsamındaki işçilerin işsiz kalmasını önlemek amacıyla getirilmiş. 4C kelimesi de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin C fıkrasından geliyor. Hı hı. Yani burada bu kapsamda şöyle tanım: bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Dairesi'nin ve Maliye Bakanlığı'nın görüşlerine dayanılarak bakanlar kurulunca hükümet tarafından karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşmeyle çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir. Can alıcı yeri de o herhalde bunun. Hı hı. Dolayısıyla birçok haklarını da kaybetmelerine yol açıyor bu statü değişikliği. Evet. Yani olayın özü bu. Bir zam talebi değil yani, değil mi? Yok, hayır, bir zam talebi falan değil. Bu bayağı ekmeğinin peşindeki insanların, yani zam talebi de ekmeğin peşinde olmanın dışında olan bir süreç değil. Ama değil, burada toptan ekmeği kaybetmekle karşı karşıya insanlar. Ve aslında bu sebeple herhalde açlık grevi ya da ölüm orucu gibi sözler söyleyebiliyorlar. Çünkü ileriye dair yaşamı görebilmekle ilgili ciddi sıkıntıları var. Kestiremiyorlar. Ve çoluğu, çocuğu, ailesi olan insanlardan bahsediyoruz. Aslında Mustafa Kumlu'nun konuşmasına kulak vermek mümkün. 4C'nin iyileştirilmesi anlamında bir öneriyle geldiler bize. 4C'de kıdem tazminatı yok, kıdem tazminatını ödeyelim. İzinleri yok. Bu izinlerini 22 güne çıkaralım. Ancak bizim taleplerimizle bunun örtüşmediğinden dolayı kabul etmemizin mümkün olmadığını ifade ettik ve ayrılıyoruz. Bizim taleplerimiz karşılanmadığına göre uzlaşma yok demektir. Evet, Türk İş Başkanı Mustafa Kumlu'dan gelen bir açıklamaydı bu. Hükümetle tekel işçileri görüşmesinde bir uzlaşmaya varılmadığını, uzlaşma olmadığını belirten bir konuşmaydı. Tabii bir de perspektif açısından dengeli bir yayın için şeyi de verelim. Devlet Bakanı Hayati Yazıcı. Böyle bir dengeden bahsetmek mümkün mü? Aklıma Arundhati Roy'un sözleri geldi de bütün medya ellerinde, her şey ellerinde, tüm güç ellerinde ve saldıran biz miyiz? Bu saldırı değil, olsa olsa savunma olur sözleri. O Irak Savaşı ile ilgiliydi. Bağlamayın efendim diyorsunuz. Tek hat yok mu? Devlet Bakanı'nın görüşmelerine de yer verilecek bu mikrofonlarda. Hakkımızı arıyoruz, sokaktayız diyen arkadaşlarımız orada bulundukları zaman bile aylık maaşlarını, ücretlerini almak ve iki yıl boyunca ücretleri ödenmiştir. Şimdi de 4C statüsünü kabul edemeyecekten beyan ediyorlar. Bugün itibariyle Teçeli'de çalıştıkları süre içerisinde hak ettikleri ihbar ve kıdem tazminatlarının tamamı hesaplarına yatırılmıştır. Tabii ki paralarda 72,5 milyonun hakkı var. Devlet olarak olaya tabii ki işçilerimiz perspektifinden bakıyoruz. Ama aynı zamanda vergi mükellefleri açısından da bakıyoruz. Evet, burada iki devlet tarafına biraz ağırlık fazla verdik yürütmeye. İki bakanın ayrı ayrı seslerinden. Bu durumda greve gitmek farz oldu. Ömer abi bilmiyorum. Devlet Bakanı Hayati Yazıcı ve Maliye Bakanı Şimşek konuştular. Devlet Bakanı'nın konuş sözlerinden pek bir şey anlamadım. Yani biz onların paralarını ödüyoruz. Onlar hala 4C'yi kabul etmiyorlar diyor. Bu ikisi arasında herhangi bir bağlantı yoktu ama Devlet Bakanı işte adam da ne yapsın vardır, ama öyle konuşmuştur. Yani ben ona da hak veriyorum bu durumlarda şimdi. Ne yani diyecek işçilerin ki? Talebiyle ilgili hiçbir şey söylemedi. Yok yok, alakası yok konuyla zaten. Yok. Ben bir tek şu hinliye kılıyorum birazcık. Vergi mükelleflerinin de parası o falan. O Maliye Bakanı, şimdi ona gelelim. Maliye Bakanı müthiş tabii. Biz onların perspektifinden bakıyoruz deyip birdenbire işçi tulumlarıyla hareket etmeye başladığını görüyoruz Maliye Bakanı'nın. Mavi tulumlar içinde. Hop. Ama deyip arkasından tabii vergi mükelleflerini de düşünmek zorundayız. Yani sizin paranın cebinizden çıkacak demeye getiriyor. Bu taleplerin sonucunda. Yani hep zaten bizim cebimizi düşündükleri için. Yani mesela her onları alırken bilmem kaç yüz milyon dolara bizim cebimizi düşünüyorlar. Bilmem ne topu alırken de bizim cebimizi düşünüyorlar. Bilmem ne tüfeği alırken de ki bunu böyle bıdı bıdı bıdı diye bölen çok daha uzun bir liste olarak sunmak mümkün. Sadece silahlardan oluşmayan. Ama iş birdenbire yani adamlar aç kalacak ya gibi düz bir yere geldi. Efendim vergi mükelleflerinin de parası, biz bunları korumak. Başbakan da bunu söyleyip durdu ya. Ben bu hazineyi soydurtmam, bu görev bana verildi falan. Yani işçiye gelince soydurtmuyorsun da diye desek ayıp olur herhalde mesela. Buradan girmemekte fayda var o yüzden. Evet, tekel işçilerinin bir pankartından bir cümleyle bunu kapatalım istersen. Sayın Başbakanım, biz halk değilsek neyiz acaba diye sormuşlar. Grevci işçiler şu anda. Yakında da genel grevin parçası olacaklar. Eğer konfederasyonlar geri dönmezse. Beni en çok düşündüren şey bu açıkçası. Konfederasyonlar bir karar vermişti. Eğer bir sonuç çıkmazsa genel greve gidiyoruz demişlerdi. Bunu bütün işçi konfederasyonları ortak olarak söylediler. Memur konfederasyonları da buna dahil oldu. Ve yarın genel grev var bu durumda. Olacak mı? Çünkü şunu da söylediğini duydum pek çok sendikacının. %100 katılımla bütün Türkiye'yi kitleyeceğiz dediler. Umuyorum ki kitlenecek. Gerçekten de kitlenmesi lazım. Çünkü ortada bir adaletsizlik var. Sınıf dayanışması dediğimiz şeyin tam zamanı. Ve şimdi gösteremezsek ne zaman diye de sormak gerekiyor. O yüzden yarın hepimizin mavi tulumlu görmek için doğru günmüş gibi geliyor bana. Fabrikalarda değil bu sefer, sokaklarda. Evet tabii, son bir kez o zaman şeye de dönüp iki kelime cümleyle Oral Çalışlar'ın tahlilinde bir de şey vardı. Adalet Partisi ve Kalkınma Partisi iktidardaki 8. yılına giriyor. Kaçınılmaz bir yorgunluğa da yol açıyor bu diyor. Yani son dönemde karşılaştığı ağır sorunlarla baş etmekte de zorlanıyor iktidar partisi. Örneğin önce Kürt açılımı adıyla başlayan, sonra demokratik açılım adını alan kritik projede hükümetin bir kilitlenme yaşadığını net bir şekilde gördük. Güneydoğu'dan ümit verici sesler gelmiyor. AK Parti demiş daha önce ki kendine güvenen tutumunu terk etmiş gibi görünüyor. O bölgede daha önce de olduğu gibi asayiş kuvvetleri hüküm sürüyor. İşte bizim de durmadan haberlerini verdiğimiz bu işte çocukların, taş atan çocuklar ve bütün bu terör, asayiş meseleleri, alışığa geldiğimiz görüntüler ve sesler. Polis, asker, yöredeki siyasetçileri, belediye başkanlarını gözaltına alıp operasyon yapıyor. Yargı kurumu da tırnak içine almış yargıyı. Hı hı. Kitle tutuklamalarıyla onlara destek veriyor. Ordu siyaset ilişkisinde ise durumlar gri renkte görünüyor. Her gün ordu içinden darbe hazırlıklarına ilişkin belgeler ortalığa dökülüyor. Darbecilerin üstünde çalıştıkları eşsiz senaryolar birer birer gün yüzüne çıkıyor. Eşsizi de tırnak içine almış. Gri kelimesini de tırnak içine almış tabii. Yani hükümetse orduyla bir küskün bir barışık şekilde ilişkileri götürmeye gayret ediyor. Hatta ortaya çıkan son belgelerden, darbe planlarının ortaya dökülmesinden rahatsızlık duyulduğu yönünde mesajlarla bile karşılaşıyoruz. Başbakan bizi gaza getirmeyin diyerek frene bastıklarına ilişkin çıkışlar yapıyor. İktidarın yorgunluğu muhalefeti daha canlı hale getiriyor. Böylece uzun süreden beri ilk kez muhalefet güçleri de tekel işçilerinin direnişinden bir enerji elde ettiler diye devam eden bir analiz vardı ki oldukça derli toplu bir bakış tahlildi. Bu noktada duralım, sonra da kayıp CD'lere falan bakarız. Yarın da grev yaparız. Evet. Açık Gazete. Ten and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently, that when she passes, each one she passes goes ah. So sadly, how can he tell her he loves her? Yes, he would give his heart gladly, but each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at he. Stan Getz ve arkadaşlarından The Girl from Ipanema'yı da dinledik. Stan Getz ve João Gilberto, aynı zamanda da Antonio Carlos Jobim'in bestelerini sunuyorlardı. Astro de Gilberto'nun da sesine kulak veriyorduk. Evet, Stan Getz'in doğum günü, evet, doğum günü münasebetiyle çaldığımız parçalardan bir diğeriydi bu. 1927'de bugün doğmuştu. Evet, devam edelim. Şimdi bir elimizde gene sürreel diyebileceğimiz, gerçek üstü diye algılanabilecek ancak bazı haberler var. Bunlardan biri de kayıp CD meselesi. Tam bir polisiye halinde. Kayıp CD Eymür'den mi bence geldi? Polisiye değil, biraz fantastik edebiyat. Yani evet. Hani savcılıktan kayıp CD. Alacakaranlık kuşağı. Böyle hani işin polisiye kısmı değil. Çünkü polise intikal etmiş, ardından da zaten dava dosyasına girmiş olan CD'den bahsediyoruz. Polisiye kısmı geçmiş gibi sanki. Bundan sonrası biraz böyle hani. Rufailerin karıştı. Evet, evet, olmuş. Evet. Cinler periler durumu. Evet, şimdi o 51 numaralı DVD. O balyoz operasyonunda kırılan, ay kırıldı DVD o. Şimdi bir o var, bir de kaybolan CD var. Evet. DVD. Şimdi önce CD'den başlayalım. Neymiş bu? Ergenekon davasında CD kayboldu diyor haberde. Veli Küçük ve Danıştay saldırısı, Danıştay cinayeti demek lazım aslında. Onların arasında bağlantı kurulan fotoğrafların yer aldığı CD kaybolmuş. Ve bu bizzat savcı Zekeriya Öz tarafından da itiraf edilmiş. Çok tuhaf bir hikaye gerçekten. Yani o CD bir yılı aşkın süredir bulunamamış ayrıca. Şimdi Ergenekon sanıklarından Sevgi Erenerol ve Vedat Yenerer var. Onların avukatı Vural Ergül de geçen yılın 2008'in sonunda mahkemeye bir dilekçe vermişler. Ve CD'nin bir kopyasını alabilir miyiz demişler. En doğal hakları tabii. Tabii. Savunmanın. Sonra ara CD yok, tara CD yok. Cevap gelmemiş önce. Ayıp olur yani, diye söyleyememişlerdir. Ya mahkeme demiş ki tamam, bu talep yerinde, savcılığa yazılsın diye karar çıkartmış. Yazılmış ama cevap gelmemiş. Vural Ergül de avukat da konunun peşini bırakmamış. 14 dilekçe daha vermiş. Bu da inanılmaz bir şey yani. Highsmith'in romanlarını biraz daha hatırlatır Petrushka. Highsmith. Bir şekilde yani 14 dilekçenin sonunda nihayet 11 Ocak 2010 tarihinde, yani geçen ay 20 gün kadar önce, savcı Zekeriya Öz imzasıyla cevap gelmiş. Bahse konu CD'nin bulunması hususunda araştırmaların halen devam ettiği ve CD'nin tespiti halinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza bilgi verileceği bildirilmiştir. Çok acayip. Bildirilmiş, evet. Peki bu CD neden önemli? Çünkü 58. klasörde yer alıyormuş, eklerde iddianamenin. Birçok delilin kaynağı bu CD'ymiş. CD'deki belgelerle Danıştay saldırısı arasında hakkında bilgiler var. Mesela bir bilgi notunda Alparslan Arslan'ın Kuzey Irak üzerinden gelen 500 milyon doları aldığı ve aracı olduğu buna aktarılıyormuş. Bir başka bilgi notunda da Veli Küçük ve ailesi hakkında bilgiler varmış. Küçük'ün çok iyi Ermenice konuştuğu, Küçük ailesinin nüfus bilgileri de bu CD'de yer alıyormuş filan falan. Küçük ailesiyle ilgili Ermeni iddiası mı şimdi, bu mu yani? Yani çıka çıka o CD'den bu çıktıysa boş ver ya. Buharlaştın gitsin, sorun yokmuş yani. Hani gördüğümüz üzere insanlar Ermeni de olsa, Türk de olsa, Kürt de olsa, Japon da olsa ırkçı olabiliyorlar. Bu sonuca mı varalım? Valla böyle işte. Eymür'ün dijital imzası da varmış filan. Yani bu tartışılan fotoğraf da o CD demiş. Yani Veli Küçük'le Danıştay tetikçisi Arslan'ın yan yana durdukları, katili yan yana oldukları fotoğraf Ergenekon'un ilk günlerinde çok tartışılmıştı. Daha sonra fotoğraftakinin İsveç'te yaşayan bir Azeri olduğu ortaya çıkmıştı diyerek tam bir aslında muammayı daha da artırarak arkadan da Salome kesik başı getirir filan gibi bir cümleyle de tepside. Yani artık benim işin içinden çıkmamı zorlaştıran durumlar. Dosya uzantılarını okuyup belli şeyler çıkarılmış. İşte html://mmteymur.desktop falan diye devam eden dijital adreste Mehmet Eymür göze batıyor diyor Radikal'deki haberde. Bu adres deşifre edildiğinde belgenin Mehmet Eymür adlı bilgisayarın masa üstündeki savcı adlı klasörde yer alan Aktüel dergisinin 52. sayısı olduğu ortaya çıkıyor. Tabii bu sanal bir adres ve kanıtlanması lazım demiş. Bunun için de CD'nin incelenmesi ve teknik değerlendirmen sonra bu adresin doğru olup olmadığı anlaşılabilir. Ama CD yok. Evet, CD yok. Ah be. Peki 51 numaralı DVD var mı? O kırıldı işte. Yani mini bir balyoz gelip minik CD'ye minik çizikler atmış. Ondan sonra mini mini CD artık okunabilme kapasitesini yitirmiş. Tamir edilemiyor muymuş? Onarılamıyor muymuş? Yok. Olmuyor. Ergenekon sanıklarından Albay Levent Göktaş'ın ofisinde ele geçirilmiş 51 numaralı DVD önemli belgelerle dolu olduğu ortaya çıktı diyor. Zamandaki haber bu da. Fatih Uğur'un imzasını taşıyan bir haber. Savcıların balyoz darbe planında bulunduğu DVD'yi 11 ay önce genelkurmaya sorumlu. 11 ay önce, geçen sene, bir sene kadar önce sormuşlar. Gönderilen yazıda, cevabi yazıda da daha 8 plan daha var çıkmış ortaya. Geldiği yerde daha çok var. Evet. Yani 1900 yani gülmekle de hata mı ettim acaba diye düşündüm. Şimdi. Bence yani Marksist açıdan yok, gülünecek bir durum var. Hani bir keresi üzücüydü, ikinci keresi hep bari üzücü gibi yapalım da 8 daha deyince gülüyor insan yani, ne yapacağız ki? Doğru, o da fıkradaki durumu da hatırlatıyor biraz. Evet, yani şöyle olmuş şimdi, DVD'nin içinde balyoz gibi 8 planı daha olduğu öğrenildi diyor haberde. Tamamının karşısında gizliliği kalkmamıştır ibaresi bulunmuş. Yani hepsi gizli bunların. 8 plan. Acar 98, Alev 2002, Altay 2001, Atak 2002, Balyoz 2002, Barbaros 2001, Yarasa 2004, Yılmaz 2002, Yıldırım 2001. Bence isim konusunda çalışıp bir subay belirlemek iyi olabilir. Daha yaratıcı, daha bilmem. Ya belki de gerek yoktur aslında. Yok, nesi var bunun? Yani Yarasa fena mı? Yarasa iyi ama onun dışında Acar, Altay, Atak falan diye hani Alev Yılmaz, Yıldırım. Bilmiyorum, hani benim zevkime hitap etmiyor ama tabii sonuçta zaten benim zevkime hitap etmiyor. Genel olarak ismi değiştirsek de, o yüzden vazgeçtim ben bu teklifimden. Alafortanfoni olsa nasıl olur? Sizin hikayelerinden esinlenerek. Olabilir tabii. Bakalım. Alev yani. Örten Huni. Evet, pekala. Böyle bir şey var. Ya bu bu arada Zaman Gazetesi'ne geçmişken orada bir haber daha da var bugün. Daha ufak, hemen solunda. İddianameye göre Şemdin'le olayı da Emasya faaliyeti imiş. Şimdi iddianameler okundukça neler durumu. Muazzam tabii, ayrıntılı ancak okunabiliyor gazetecilerin, evet. Bir kısmı oturup sabahtan akşama bunları incelemekle vakit geçirmek zorunda kalıyorlar normal olarak. Melik Duvaklı'nın haberi de ilginç hakikaten. Şemdinli hadisesinde iddianameye göre bombalama sonrası vatandaşlar tarafından yakalanıp emniyet birimlerine teslim edilen askeri personel Emasya kapsamında görevlendirildi. İddianame bu işlemlerin kanuna da aykırı olduğunu belirtiyor. Şimdi bir hatırlatma yapalım. 2005'ten bahsediyoruz. Evet, 9 Kasım 2005. Seferi Yılmaz'a ait Umut Kitapevi var. Umut Kitapevi'ne el bombası atılıyor. El bombası atıldıktan sonra Seferi Yılmaz ölmüyor. Bu arada bombayı atanlar da halk tarafından yakalanıyor. Ama sonucunda bir kişi öldü, iki de yaralı, evet. Var. Olay yerinde iki astsubay ve bir PKK itirafçısı bombayı attıktan sonra yakalanıyor. Üstüne üstlük arabaları da bulunuyor. Arabaları açılıyor, içinden deliller çıkıyor. halk haritalar, tutuklaması diyebileceğimiz bir durum yaşanıyor. Ardındansa sokaklara çıkan askerler insanları tarıyor diye devam eden bir minik devamı var olayın ama şimdi o kısmıyla ilgili değiliz. Daha çok bu iki astsubay ve PKK itirafçısı niye el bombasını alıp Umut Kitap Evi'ne atar, ne hakla ve nasıl kısmı burada önemli olan. Olay şöyle, sanık astsubaylar Ali Kaya ve Özcan İldeniz'in patlamanın meydana geldiği gün saat 8'den itibaren kendilerine gereken yardımın ve kolaylığın sağlanması içini içeren Hakkari İl Jandarma Alay Komutanı Erhan Kubat'ın 8-11-2005 tarihli görevlendirme yazısıyla görevlendirildikleri bilgisine yer verdi. Bu durumda emir komuta diye bir şey çıkıyor. Bu nasıl olmuş derseniz, Emasya'nın kaldırılan OHAL'in yerine geçen bir uygulama olarak faaliyet gösterdiğini altını çiziyor savcı. Emasya protokolünün en son 6 Temmuz 2005 tarihinde genelkurmayca yenilenerek jandarma dahil Türk Silahlı Kuvvetleri'yle ilgili birliklerin pek çok sivil bakama gönderildiğini ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından onaylandığını hatırlatıyor. Emasya'yı da hatırlatalım. Emniyet, Asayiş ve Yardımlaşma Protokolü diye adlandırılıyor. Yardımlaşma ama yardımı siz istemiyorsunuz. Yardım gerektiğini hissediyor askeriye ve birden size yardıma geliyor. Evet. Böyle bir şey bu. Yani vali birden hop çıkıyor. Sivil çıkıyor aradan. Askeriye duruma el koyuyor. Aslında OHAL kaldırıldığı zaman bunu bir arayol olarak askerlerimiz fenalaşmasın diye koymuştu hükümetlerimiz. Çünkü olağanüstü halin kaldırılmasıyla birlikte bölgesel olarak sıkı yönetim ilanı ortadan kalkmıştı. Emasya en azından il bazında tekrar sıkı yönetimin koyulabilmesi için gerekli mekanizmayı yaratıyor. İşte Şemdinli bombacıları da sonuçta Emasya'ya sığınmışlar. Sığınmışlar. Sığınırlar. Başbakanımız kaldıracak, öyle dedi bize değil mi? Söz verdi. Evet. Savcı bu arada avukatlık bile yapamıyor. Ferhat Bey. Şemdinli'den bir de o vardı. Sarıkaya mı? Evet. Evet, şimdi bir başka ilginç Hal Smith hikayesine daha geçebiliriz. Gene Alacakaranlık kuşağında kalalım bence. Bu da dün mesela şimdi Balyoz planından bahsedilirken, Balyoz planı dediğimizde 2002 ve 2003 yılları arasında Adalet ve Kalkınma Partisi yeni iktidara geldiği sırada özellikle dış tehdidin gerekçelendirilerek ortalığın kaosa sürüklenip sonradan da darbe yapılmasını, hükümetin değiştirilip ordunun polisin jandarmaya bağlanmasını, 200 bin kişiye kadar varan insanların gözaltına alınması stadyumlarda ve spor salonlarında, gazetecilerin bazılarının tutuklanmasını ve bütün görevlilerin, valiler, yargıçların ve pek çok devlet görevlisinin değiştirilmesini ve sıfır yılına dönülmesini aslında bir şekilde. Yani 1923 zindeliği diye de bir tabir kullanılıyor. Oraya dönülmesini öngören bir şey var. Yani toprak altına gömülü silah ve mühimmatın idhar deniyor bunlara, yedek, gizlendiği yerden çıkarılıp kullanılmasını, işte insanların bombalı saldırılarda öldürülmesini, hükümetin yerine uygun bir yenisinin getirilmesini öngörüyor. Sınırlar ikinci bir emre kadar kapatılıyor. Banka hesaplarına el konuyor ikinci bir emre kadar. Komşu ülkelerden bazılarıyla, mesela İran'la ticari ilişkiler donduruluyor ikinci bir emre kadar. Banka hesaplarına, hisse senetlerine, azınlık mallarına filan el konuyor. Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor filan. Vali, yargıç, kaymakam, banka müdürü, devlet dairelerindeki müdürler, başka görevliler filan, hepsi görevden alınıyor, değiştiriliyor. Ve yerlerine tercihan askerler getiriliyor. Böyle bir plandı bu. Şeye sormuşlar, dönemin Genelkurmay Başkanı Özkök'e. O da basında yer aldığı şekilde suç sayılacak şeyler bana sunulmadı demişti. Ama neden öyle demiş olduğunu da şimdi anlıyoruz Star Gazetesi'nde. Neden öyle demiş? Çünkü kendisine hakikaten iç tehditsiz bir plan sunulmuş. Çetin Doğan sonuç raporunu Genelkurmay'a gönderdi diyor ama farklı bir sunum yapılmış Genelkurmay Başkanı'na. Plan emri sadece dış tehdit için yapılmış abi. Öyle mi? Evet. Ertuğrul harekat planının incelenmesidir diyor. Son derece ilginç bir şey. Bu yeni bir plan. Balyoz'daki iç tehdit unsurlarının hiçbiri yer almıyormuş. İrticanın yükselmesi, partilerin filan. Doğrudan doğruya parti değil, parti veya kişi isimleri dış tehdit unsuru olarak Yunanistan'ın bile adı geçmiyor. Düşman unsur kırmızı diye tanınıyor. Biz maviyiz. Tamam, ama düşman unsur kırmızı olduğuna göre bir dış düşmandan bahsediyoruz, evet, değil mi? Güzel. Herhangi bir politik etki de beklenmiyormuş. Basın ve halkla ilişkilerde de pasif basın politikası uygulanacaktır diyor. Pasiften kasıt, şimdi benim hatırladığım kadarıyla bu briefingi verilen planda 200 bin kişinin işte statlara konulması falan. Bence basın buna pek pasif bir tepki vermez. Eğer tabii basın kuruluşlarını tek tek gezip oralara da birer subay atamadıysanız. Değil mi? Evet. Yani. Ama yani Genelkurmay Başkanı'na kuvvet politik komutanları. Politik bir etkisi olmayacak mıymış bu durum? Olmayacakmış. Hani 200 bin kişiyi tutup devamına gelmiyorum bile. O yok bile. Ki. Ne yok ki? O 200 bin kişi falan yok. O briefing de değil miydi ya? Sesini bile dinledik. O briefingde var ama Genelkurmay Başkanı'na Özkök'e verilen briefingde yok. Bunu sunumda yapanlar asker olamaz. Yani bu ast üst ilişkisinde bir miktar kırılması anlamına da geliyor mu acaba? Bir tuhaflık var işte, onun için Haysmith'e sık sık atıf yapıyoruz bugün. Böyle alacakaranlık kuşağında cereyan eden şeyler. Evet, bir de Başbakan Erdoğan'ın iç tehditli milli güvenlik siyaset belgesini değiştirme kararını birçok kişiye sormuşlar. Mesela Star gazetesinde siyaset bilimci ve hukukçulardan da destek geldiği belirtiliyor. İşte Profesör Doğu Ergil, Doçent Sedat Laçiner, Yargıtay eski savcısı Ahmet Gündel, darbe anayasası iyi, sivil kötü, demokratik olgunluk süreci, başbakan doğru bir iş yapıyor diye nitelemişler. Yani kırmızı kitabı ilk kez sivillerin hazırlaması demokratikleşme için önemli bir adım denmiş. Ama senin de sorduğun sorunun cevabı havada asılı kalmış vaziyette zaten. Yani başbakan havada bir benim soru kalsa hiç sorun değil de yani bakalım bundan sonrası gerçekten ne olacak. Kırmızı düşmanımız bu arada bir dış düşman olduğu gibi, bu dış düşmanla savaşmanın ben yine de anlamadım zaten. Nasıl oluyor da politik herhangi bir sonucu olmuyor. Ama evet, bir garip ayıp olmuş ya bence Genelkurmay Başkanı'na. Ben evet olsam moralim bozulurdu yani. Evet. Kısa özet de aslında tam olarak verilebilir. Türkiye ile kırmızı arasındaki sorunların barışçı yollardan çözülememesi ve giderek tırmanan bir gerginlik dönemini kapsayan bir senaryo içerisinde Ertuğrul Harekat Planı'nın incelenmesidir. Yapılacak olan buymuş. Amaçsa personelin eğitimlerini geliştirmek, komuta kontrol sistemlerini gözden geçirmek imiş. O zaman tabii o adamcağız da hiç itiraz etmemiştir. Yani zaten bu standart bir durummuş gibi görülüyor. Evet, peki bir de son olarak şeyden de BDP'nin genel kongresi de oldu sonunda. Hmm. İster istemez tabii eş başkanlar seçildi falan filan. Öyle de bir tane haber vardı. Bir de kırmızı kitap askere sormadan değişir mi diye sorulan garip durumlar. Evet, işte onu da Star gazetesi zaten epey inceymiş. Kırmızı kitap sivilleşmeli sonucuna varmışlar. Tartışması sürüyor askere sormak lazım mı değil mi diye de. Beni de o kısmı rahatsız etti. Niye soracağız anlayamadım ama herhalde sormak gerekir. Temayülmüş diye tahmin ediyorum. Teamül. Temayül. Efendim, kim biz yapıyoruz oluyor. Temayülü. Artık bilemiyorum kim gösteriyormuş. NTV'de yazıyor uzun uzadıya böyle 7-10 sayfa arası. Böyle uygun görülmüş. BDP'nin de kongresi kısmısı var. Yeni eş başkanları BDP'nin, daha doğrusu yeni partinin eş başkanları Gülten Kışanak ve Demirtaş, Selahattin Demirtaşoğlu, Diyarbakır milletvekilleri. Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk büyük alkış almışlar. Kongrede BDP'nin Türkiye Partisi olma hedefini 2010 demokratikleşme ve barış yılı olması umudu dile getirilmiş. Bunlar var. Bir adet de Demirtaş'ın yeni eş başkan olarak yaptığı önemli bir açıklama var. Çağrı var daha doğrusu. Kürt Partisi imajından sıyrılmak için olağanüstü kongre yaptıklarını söylemiş. Başkan seçildiği kongrede asılan pankart ve fotoğraflar dikkat çekti diyor. Yine NTV'nin haberinde. Konuşma Kürtçe ve sonra da Türkçe olarak yapılmış. Ve damarların bir an önce açılması için bypass yapılması gerektiğini savunmuş Bayındır. Ve demiş ki demokrasi istiyorsunuz, egemenlik milletin diyorsunuz. Bu belediye başkanlarını millet seçti. Halkın vicdanını mahkum ediyorsunuz demiş. Başkanların kelepçeli fotoğrafları duvarlarda asılıymış diye devam eden bir durum var. Asıl işte Demirtaş'ın çağrısı kısmı. Öğretmenleri kendi görev yaptıkları okullarda fiilen ana dilde eğitim yapmaya çağırıyoruz dedi. Velilere de sesleniyoruz. Elinizdeki dilekçelerle Milli Eğitim Müdürlüklerinin kapısına dayanın. Çocuklarınıza Kürtçe isim koyun. Gerekirse askerlik şubesinin önüne dayanın. Çocuklarınızın kirli savaşta ölmesini engellemenin yolu budur dedi. Sanırım BDP daha aktif bir siyaset izlemeyi düşünüyor. DTP'ye göre en azından bu açıklamaya bakacak olursak. Evet, bunu izleme imkanımız da olacak. Tabii. Herhalde. Barış, evet, Selahattin Demirtaş yeni eş başkan. Kürt sorununun çözümünde muhatap olduklarını açıkladı diyor. Muhatabımızı da Günlük Gazetesi de manşete almış. Bir son manşette yer varsa, zamanımız varsa, o da Milliyet Gazetesi'nde genel yayın yönetmeni Abdi İpekçi'nin öldürülmesinin 31. yıl dönümüydü. Kızı Nüket İpekçi İzzet de suikastten 31 yıl sonra katıldığı televizyon programına babasının cinayet günü giydiği gömlekle gelmiş ve isyan etmiş. Hala aynı şeyleri konuşuyoruz diye kanlı gömleği ekranda gösterip 31 yıl bununla yaşadım. Bu yüzden dehşete kapılıyorum. O dönemi bir amaca ulaşmak için bir takım kişiler, o dönem bir amaca ulaşmak için bir takım kişiler işbirliği yapabilir ama biz hala aynı şeyleri konuşuyoruz. Televizyona çıkmak bile bana çok ağır geliyor demiş. Böyle bir bu acıyla yaşıyorum başlığıyla, manşetiyle verilmiş bir durum. Evet, pekala. Bugünkü Açık Gazete'yi de bu şekilde tamamlayabiliriz. Tekrar Stan Getz ve arkadaşlarıyla bir parça daha çalarak da bitirmek uygun düşebilir. Ben sadece samba ile dans ederim anlamına gelen bir Rubin bestesiyle bitirelim. So Danso Samba. Stan Getz ve arkadaşlarından geliyor. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. So danço samba, so danço samba, vai, vai, vai, vai, vai. So danço samba, so danço samba, vai. So danço samba, so danço samba, vai, vai, vai, vai, vai. So danço samba, so danço samba, vai. Já dancei o twist até demais, mas não sei, me cansei do calypso ao tchá-tchá-tchá. Só danço samba, só danço samba, vai, vai, vai, vai, vai. Só danço samba, só danço samba, vai. Thank you. Açık Gazete.